بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الاحتباء والإمام يخطب دا باب د په بیان د حکم د احتباء کې چې خطیب د جمعې پر ورځ باندې خطبه وایي احتباء دی لوی ان یضم الرجل رجلیه الی بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویشده علیهما وقد یکون بالیدین چې د خپې د خیټې سر راجوختی کی د پنډې ودري باطن القدمین د پزمکه باندې کی دي او د دې ملا او د خپو نه څخه کپړه تاو کی تکیا غونتی لګولی وی او کله د لاسونه د خپو نه راچا پیره کی خپې ودرولی د خیټې سر خپې راجوختی کړي د قدمینو دا باطن چې دا پزمکه باندې پروتی او زنګونونه بره طرف لولاړي نو د دې ناستې حکم سره مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دو حدیث ذکر کی یو مرفوع روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې ناستې نه د جمعې پر ورځ باندې منع کړی دا چې کله خطیب خطبه وایي دویم روایت به دا ذکر کی چې عام صحابه کرام رضی الله عنهم بداسې کې ناستل نو د یو روایت نه جواز معلومیږي او د بل روایت نه کراهت او منع د جمهور علماو د عام اهل علم مذهب دا دی چې د احتباء په صورت باندې ناسته د جمعې پر ورځ باندې چې کله خطیب خطبه وي دا جایز ده او د نهی بارک چې کوم حدیث راغله نو د سند په اعتبار سره هغه کمزور او ضعیف دی او د بعضی سلف نه نقل دی چې غی دی له مکروه ویلی د کراهت دا قول د عطا حسن بصری او د مکحول شامی نه را نقل دی امام ابو داود رحمت الله علیه د عباده ابن نسین را نقل کی قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة دا حبوة بزميد حاسرة يحا مكسورة دا حبوة والإمام يخطب انس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه قسم ناست نه منع کړی عن الحبوه یعنی الحبوه چې انسان کو ناټی پزمه کول لګی او دا خپې ودرې د دې خپونه لاس را چا پیره کی یا س کپړه باندې دا وتړي نو د دې قسم ناست نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې پر ورځ باندې منع فرمایلی دا اول امام یخطب حال دا دی چې امام او خطیب خطبه وایي د دې حدیث په تحسین او تضعیف کې د اهل علم اختلاف دی بعضی دې حدیث له حسن ویلی دي او بعضی اهل علم د دې تضعیف کړي کمزور او ضعیف ورلویلی خو د ضعف دا قول دا راجح او اولاده ځکه په دې سند کې ابو مرحوم چې د نوم عبد الرحیم ابن میمون المدنی المعافری دا پکې ضعیف راغلی د اهل علم دراجح قول مطابق دا ابو مرحوم ضعیف دی دا رنګ د استاد سهل ابن معاذ ابن انس الجهنی دیم ضعیف د سهل ابن معاذ د دی وجنه د دی حدیث تضعیف کړه امام خطابی دارنګ عبد الحق الاشبیلی په خپل کتاب الاحکام الوسطا کې، دارنګ ابن القطان الفاسی اغم د احکام الاستاد عبد الحق اشبیلی موافقت کړه حدیث له ضعیف ویلی. نو کوم اهل علم چې د تضعیف قائل دي دا غي د فار علت او وجدا ده چې سند کې ابو مرحوم او د استاد سهل ابن معاذ دا ضعیف راغلی دي. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث په خپل جامع کې ذکر کړی او بیا وی حدیث حسن. امام حاکم هم د دې حدیث تصحیح کړی، امام ذهبی دا غي نه سکوت کړی سه کلام په نه کړی. امام ترمذی رحمت الله علیه وی وقد کره قوم من اهل العلم الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. د اهل علم یو قوم دا مکروه ګڼل دي چې د احتباء په صورت کې یو سړی کینی د جمعې پر ورځ باندې یو خطیب خطبه وی. ورخص فی ذلک بعضهم، او بعض اهل علم د دې اجازه ورکړه چې دا جایز دی. وبه يقول احمد واسحاق لا يريان بالحبوة والامام يخطب باسا. امام احمد اسحاق ابن راهويا لدي دا رايه دا چې امام خطبه وي او سوق د احتباء په صورت کې ناس وي نو دا مکروه نه دی بلکې اجازه ورلشتا. په دې باب کې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت هم په ابن ماجه کې راغله، خداغي سندم ضعيف ده. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خالد بن حيان الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس. وإذا معاوية رضي الله عنه سر بيت المقدس كي ملاو شوهم فجمع بنا، د دې معنا د صلا بنا صلات الجمعه، د جمعې جمع مونږ لرا کړی و. فنظرت نو ما کتلی و فاذا جل من في المسجد، ناسافي اکثر هغه څوک چې په جمعات کې و اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دا د نبی صلى الله عليه وسلم صحابه و، جمعات کې اکثر موجودین صحابه کرامو. فرأيتهم محتبين والامام يخطب، نو ما دا صحابه کرام کتلیو چې دی د احتباء په صورت کې ناستو، حال دا د چې خطیب خطبه وي. د دې حدیث په تحسین او تضعیف کې د اهل علم اختلاف نه. دا اسناد احتمال د تحسین لري، ځکه سلیمان ابن عبد الله ابن زبرقان چې په دې سند کې راغله درې راویانو د دنه اخذ کړی دی. ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي، او بیا امام ابن حبان ویلي روا عنه اهل الجزيره، چې اهل الجزيره د دین روایت نقل کړي. نو په دې سره د جهالت د هغه مرتبه نروتو. او مخکې دا مسله مونږ ذکر کړي وا د مصطلح الحديث او د علم التخريج سره تعلق لري، چې کله د یو راوینه د دوو نه سیوا شاګردان اخذو کی حدیث ته نقل کی، او ابن حبان د خپل کتاب الثقات کی ذکر کی، او د روایت کې سنکارت نی موجود، نو باز اهل علم د داسې راوی حدیث له حسن وای، او باز د حدیث له ضعیف وای. راجح قول دا ده چې د داسې راوی حدیث د حسن په مرتبه کې وی. نو دا سلیمان ابن عبد الله ابن الزبرقان هم دغه مرتبه نه دی چې په الثقات کې ابن حبان ذکر کړي، او د دریو نسیوا راویانو د دنه اخذ کړي. دارنګ په دې سند کې خالد ابن حيان الرقي چې راغلي دام صدوق او حسن الحديث نه. دا حدیث امام بهقي په سنن کې طحاوي په شرح مشکل الاثار کې ذکر کړي. نو دا په دې دلالت کوي چې صحابه کرام د خطبه په دوران کې د احتباء په صورت کې ناستو. قال ابو داود وكان ابن عمر يحتبي والامام يخطب. امام ابو داود اوس د صحابه کرامو او د تابعین عمل ذکر کړي. وی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما با د احتباء په صورت کې کیناستو ول امام یخطب حال داده چې امام به خطبه وی وانس ابن مالك وشريح وسعسعة ابن سوحان وسعيد ابن المسيب وابراهيم النخعي ومكحول واسماعيل ابن محمد ابن سعد ونعيم ابن سلامة قال لا بأس بها. قال امام ابو داود رحمة الله عليه لا بأس بها فدي باند سباك نشتا سحرج بكي نشتا شد احتباب سورت كسوك كيني عبد الله ابن عمر انس ابن مالك او دا کم تابعین چې ذکر کل دی و د جمعې پر ورځ باندې خطبه ویل کې دی شو او داسې بکې ناستل. قال ابو داود ولم يبلغني ان احدا كرهها الا عباده بن نسي. امام ابو داود وی مال نه دی را رسیدلی چې په اهل علم کې دا عمل او دا ناست چا مکروه ګڼلی وی مگر عباده ابن نسي دا مکروه ګڼلی. د مکحول عطا او د حسن بصري رحمهم الله نم دارا نقل لي خددي بالعكس دا عطا حسن بصري ود مكحول ندام را نقل لي جي اغي دا كسم ناست جائز غن لدا. امام ابن المنذر رحمة الله عليه بخبل كتاب الاوسط كوي اختلف اهل العلم في الاختباء يوم الجمعة والامام يخطب. دي مسألة كد اهل علم اختلاف دي جي يوسره دا احتباء بصورت كناس دي حال دا چې د جمعې پر ورځ باندې امام خطبه وی وی فرخص فيه اكثر من نحفظ عنه من اهل العلم. نو سمره اهل علم چې مونږ پیژنو اغه د دې اجازه ورکړه چې دا قسم ناست جایز ده. وی دا قسم بکې ناستو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سعید ابن المسیب محمد ابن سیرین ابو الزبير عكرمة بياوي وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. دا قول لجمهور أهل علم دا إمام مالك إمام أوزاعي سفيان ثوري شافعي أبو ثور أو دا أصحاب الرأي علماء أحنافهم. وقال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس. إمام أحمد رحمة الله عليه وبديك سحرج نشتا دا قسم ناست جائز دا دا وید عام اهل علم قول لی. صرف د مکحول شامی د عطا ابن ابي رباح او د حسن بصري نه را نقل دي چې دی دا قسم ناست مکروه ګڼلې. خود دی بالعكس د دین ویدام را نقل دي چې انهم لا يرون به باسا فدي احتبابا ندیس حرج او باق نه ګڼل چې دا جایز ده. بیا ابن المنذر رحمه الله عليه والحديث الوارد في هذا الباب ضعيف. د نهی په باب کې چې کوم حدیث راغله چې نهى عن الحبوة یا عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب نو دا حدیث ضعیف ده ثابت نه ده وجد ضعف تاسو واوریدا. باب الكلام والإمام يخطب. دا باب د په بیان د دې کې چې امام کله خطبه وي د جمعې پر ورځ باندې او څوک خبرې اترې کوي نو د څه حکم ده. دا جمعې باطله شوا د جمعې اجر او ثواب ونه شو. بعض اهل علم داوي چې دا جمعه د ماسپخینو ګرځېدو د جمعې چې کوم اجر دی هغه اجر ورلملاونه شو. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی اذا قلت انصت والامام يخطب فقد لغوت. کله چې تا یو کس لوی چپ شه حال دا دی چې امام خطبه وی فقد لغوت نو تا عبث کار وکو. که څوک خبرې اترم کوي عبثیات هم کوي نو ته بور له چپ کېدو حکم نه کوي او هغه به خاموش کینا. اسناد د دې حدیث سید رجال ټول ثقات دی. دا حدیث او روایت د متفق علیه دی بخاری او مسلم کې مراغله. دی حدیث کې ذکر شول چې کله تا یو کس لوي چپ شحال داده چې خطیب خطبه شروع کړي نو تا عبث کار وکړو. دا لغو ته ماخوذ دی د لغو نه. لغو ویل شي فزول الكلام وما لا طائل له. امام زمخشري په کشاف کې وایي چې د لغو معنا د فزول الكلام وما لا طائل له. فزول او عبث خبرې کول هغه خبرې چې پاغې کې سفایده ني. امام اخفش ذکر کړی چې د لغوي معنا د الساقط من القول، غرزیدله خبره. بعضی وی د لغوي معنا د الميل عن الصواب، د حق نه ميلان کول. او د لغو ته معنا د خبت من الاجر، ته د اجر نه محروم شوې، د جمعې چې کوم اجر او ثواب دی اته لنه ملاويږي. بعضی اهل علم ذکر کړی کچاله د چپکېدو حکم وکړو نو د جمعې هغه فضیلت د باطل شو، او د دې جمعې نستا عام د ماسپخین موز جوړ شو، غفرس خو د ادا شو، خو چې په دې کم اجر مرتب کیږي ادر لنه ملاویږي. علامه شوکانی پنیل الاوتار کې وی چې په دې حدیث کې دلیل لې چې امام لغوک کې خودل چې کله هغه خطبه وی دا واجب دی. په مقتدیانو باندې سکوت او خاموشي دا واجب او ضروری ده. خدا سکوت او د خاموشي دا حکم به کله دی لمتوجی کیږي، نو کله چې امام خطبه شروع کی نو د چپکېدو او د خاموشي دا حکم مقتدیانو لمتوجی شو، ځکه حدیث کې دا راغلی دی چې کله امام خطبه وای نو په هغه وخت کې به خبرې اترې نه کې. او د علماي احناف قول دا دی چې د کم وخت نه خطیب د خطبه د پاره مسجد لراشي، جمعات لروزي، په منبر باندې کې ناشتو، نو د دغه وخت نه وي خبرې اترې دا حرام شوي. بیا به وي نه څوک موس کوي نه به عام کلام کوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د پاره دلیل حدیث د عبد الله ابن مسعود او د ابن عباس رضی الله عنهما ده چې کله دا موقوفا ذکر کیږي کله مرفوعا، چې اذا خرج الامام فلا صلاه ولا كلام، چې کله امام راووتو د خطبه د پاره په منبر کې ناشتو نو نه به بیا څوک مسکی نه به خبرې کوي. خو مرفوعا دا حدیث نه ده ثابت. امام بهقي رحمت الله عليه وي رفعه وهم فاحش انما هو من كلام الزهري. دي حديث نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول دا غټ غلطي ده. دا امام زهري كلام ده، دا موقوف ده په امام زهري باندې. نو قول راجح په مسله کې دا ده چې کله خطيب خطبه شروع کی بیا خبرې منع دي، او کنه خطبه لانه ده شروع کړي دغه شان روته دین مخ کې څوک خبرې اترې کوي نو اغله دا وعید نه ده شامل. کوم روایت کې چې د خروج الامام قید راغله ده نو هغه روایت تاسو اوریدل چې کلام د امام زهري دی، مرفوع حدیث نه ده. ابن عبد البر رحمت الله علیه په استذکار کې وی لا خلاف بین فقهاء الامصار فی وجوب الانصات للخطبه على من سمعها فی الجمعه، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت أو سه أو نحو ذلك، أخذا بهذا الحديث واستعمالا له وتقبلا لما فيه. استذكار كي ابن عبد البر رحمة الله عليه وي چي پديك د علماء اختلاف نشتا چي كل خطيب خطبه شروع كي نو اغلق وقت كي خود الواجب دي خاموشي پا خلق باند لازم دا. سوكم چي خطبه اوري نو پاغه باندې دا لازم او ضروری دی چې هغه به د خطبه لغوه کی دی. او په دیم د اهل علم اتفاق دی که څوک جاهلان خبرې اترې د خطبه په دوران کې کوي نو امر بالمعروف به مورلنه کې دا به ورلنه وي چې چپشا، ځکه د حدیث کې دا راغلی کتا ورلوي چپشا فقد لغوت ان تا عبث کار او کوزان لدی ثواب تباکو. قال حدثنا مسدد وابو كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحضر الجمعه ثلاثه نفر. جميل ويدريق اسم خلق حاضريغي دريق اسم خلق جميل رازيب. رجل حضرها يلغو، یو هغه سړی دی چې د جمعې را حاضر شو او د عبثیات کوي. خا خبر اترې کوي یا په بل سبانه ځان د خطبه او ریدونه مشغول کړي خو متوجه نه دی ناس وهو حظه منها دا د دا غبرخه ویسه د دې جمعې نه د جمعې ورل نور څه اجر نه ملاويږي دغه عبثيات وکل نو دا عبثيات د برخه د ورل ملاو شو ورجل حضرها يدعو او دویم هغه سړی د چې دې جمعې له حاضرېږي دعا غواړي لاس پورته کړی یا لاس نه دی پورته کړی بس دعاګانې کوي فهو رجل دعا الله عز وجل نو دا غسړی دی چې دعا غواړي د الله رب العالمین نه ان شاء اعطاه الله وان شاء منعه کدا الله خو خشي نو دی چې کوم سوال کوي اب ورکی او کدا الله رب العالمین خو خشي نه به ورکی نو دا دویم سړی هم د جمعې د اجر نه محروم دی ځکه د ځان په دعا باندې مشغول کړی دی خطبه له د توجه نشته نو کدا الله رب العالمین خو خشي دعا به قبول کی او که خو خشي دعا به رد کی ورجل دریم غسړی دی حضرها به انسات و سکوت چې دی جمیل حاضر شو به انسات استماع للخطبه چې د خطبه لغوږی خې و سکوت خاموش ناس دی عبثيات نه کوي ولم يتخطى رقبه مسلم او د مسلمان پسټ باندې خپنه دی خې معنا دا چې دی راغله رستو دی مخکې صفونه جوړ شوی د خلکو د سټونو د پاسه خپې اړي او مخکې صف لزان رسي چې دومره د مخکې صف سره شوق دی مینه دی دا محبت دی نو وختي راشه چې مخکې صف کې د لزی ملاو شي دا نه چې راغله رستو د خلکو د سټونو د پاسه بیا خپې اړي مخکې ځان رسي نو ولم يتخطى رقبه مسلمين د قدمونه نیخي پسټ دی یو مسلمان باندې د چا د پاسه اوریدل نی ولم يوذ احدا او چاله تکلیف نی رسوله فهي كفاره الى الجمعه التي تليها نو دا جمعه د لپاره کفاره ده تر هغه جمعه پوری چې کوم را روانه ده وزياده ثلاثه ايام او زیادت د درې ورځو د یوی جمعې نه تر بلې جمعې پورې او ورسره سیوایي درې ورځې دا لس ورځې چې د کوم ګناهونه صغایر شوي دي هغه په دې باندې معاف کیږي وذلك او دا بأن الله عز وجل يقول الله رب العالمين فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چا چې راتللو کل په یو نیکۍ باندې نو دل به د هغې لس بدلې ملاویږي لس دوګنه کیږي به ورله نو یو جمله چې د خاموش کې ناستو عبثيات یو نکل چاله zarar ورنکو د چا د پاسه قدمونه خپي وانړولې نو په دې باندې بور لدا اجر ملاو شي چې د لس ورځو ګناهونه به معاف کړي الله رب العالمین دی حدیث کې دا مسله ده چې کله خطبه شروع شي نو اغه لغه کې خودل واجب دي ځکه حدیث کې ذکر شول ورجل حضرها بانسات درېم غسړې دي چې جمعې له حاضر شو او د غوږی خینو د غوږی سلیخي خطبه له د اغه اوریدو لا او د خاموشي په دغه دوران کې خبرې اترې نه کوي نو د پاره دا اجر دی اسناد د دې حدیث حسن دی مخکې ذکر شوی چې د عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده دا اسناد د حسن په اعلى مرتبه کې دی ابن الملقن رحمة الله عليه دي حديث تصحيح كري بخبل كتاب البدر المنير كي دا حديث امام محمد او ابن خزيمم ذكر كري دا حديث دا اولي قطعي دا پارا حديث دا ابو هرير رضي الله عنه جي كم مخي ذكر شو غشاهد دي فاغي كداو اذا قلت انصت والامام يخطب فقد لغوتا نو كم سلية چي عبثيات كي او خبرې اترې د خطبه په دوران کې کوي نو دل صرف دغه حساب برخه ملاو شو چې خبرې اترې وکي نور دې د ثواب نه محروم نه او د حدیث د دې اخیرنۍ قطعی او اخیرنۍ جملې د پاره چې ورجل حضرها بانسات وسکوت الى اخره دې د پاره حدیث د ابو هرير رضی الله عنه کوم چې مخکې ذکر شوی 1050 نمبر باندې اغه د دې لپاره شاهد ده په باب فضل الجمعه کې د دغه روایت ذکر شوی و: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة قال فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. چاچ خپل او د سکو د جمعې پر ورځ باندې بعض روایتو کې دي چې غسل وکړو بیا جمعې لراغې، نو د خطبې له غوږ کې خود خاموش کې ناستو، نو د دغې جمعې نه راوالې تر بلې جمعې پورې او ورسره سیوایي د درې ورځو ګناهونه به ورله معاف شي. باب استئذان المحدث الامام. په بعضې نسخو کې راغلي باب استئذان المحدث للامام. دا باب د په بیان د دې کې چې کله یو سړی بې اودسه شو د جمعې په ورځ باندې په جومات کې، نو دله د امام نه اجازت غوښتل څه لازم او ضروري نه دي، چې دا هغه نه اجازت وغواړي چې زه ځم اودس کوم بیا را واپس کیږم، بلکې بلا استئذان به دې وځي خپل او دس په برابرۍ واپس کیږي با. قال حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم في صلاته کله چې بیا ودس شي یو تن په تاسو کې فی صلاته په خپل مسکی، فلیأخذ بأنفه، نو دې پوزه ونیسی، ثم لینصرف، بیا دې لاړ شي دا ودس د پاره. دې حدیث کې ادب هم ذکر کوي چې کله د یو سړی او دس مات شو، نو دې دا توریه استعمال کی چې دا پوزه دی ونیسی، چې خلک پیدا ګمانو کی چې د پوزه نه وینه را بایدلې او پوزه را ماته شوې ده، او دې د جمعات نوزی د خپل او دس برابرولو د پاره. نو په حدیث کې دا ادب دی چې ستر العوره و اخفاء القبیح دا مستحب طریقه ده، چې انسان خپل عورت پټ کی د خپل حیا او د پردی خیال ساتي، او یو قبیح کار چې د دنه سرګن شو چې د اغې د اخفاء او د پټولو کوشش وکي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. ابن جریج عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج په دې ځای کې تصریح بالاخبار کړی دا، نو هغه اگر چې مدلس دی خود تدلیس هغه شبهه په دې ځای کې منتفی ده چې په صیغه د اخبار سره دا روایت نقل کړي. او حج اخبرني هشام ابن عروه. د دې حدیث په وصل او ارسال کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا دا حدیث مرسل لک موصول. مصنف رحمت الله علیه بم دغه اختلاف طرف له اشاره وکي. راجح قول دا ده چې دا حدیث موصول نه، ځکه کوم راویان چې دا حدیث موصولن ذکر کوي د عروه او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه د عائشه رضی الله عنها ذکر کوي، نو دغه روات اکثر دي چې عمر ابن علی المقدمی، دارنګ الفضل ابن موسی السینانی، او محمد ابن بشر العبدي، او سلورم ورسر ابن جريج ده. نو دا سلور راویان دا حدیث د هشام ابن عروانا اغای د خپل پلار ناغه د عائشه رضی الله عنها نو موصوله ذکر کړي. حماد ابن سلمة او ابو اسامه د دې مخالفت کړي، نو دا حدیث د هشام ابن عروانا اغای د خپل پلار نه مرسلا نقل کړي. قال ابو داود رواه حماد بن سلمة وابو اسامة عن هشام عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود وی چې دا حدیث حماد ابن سلمة او ابو اسامة دواړو د خپل استاد هشام ابن عروه نقل کړي. هشام ابن عروه د خپل پلار عروه ابن زبير ناغه د نبی صلى الله عليه وسلم نه، دا حدیث مرسل له ځکه عروه ابن زبير تابعی دی، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، نو ده روایت ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه من قبیل المرسل ده. او په حدیث کې دا الفاظ ویلی دي: اذا دخل والامام يخطب، کله چې یو سړی جمعات لرا دن نشو والامام يخطب، حال دا چې خطیب خطبه وی. لم يذكر عائشه رضی الله عنها، دی ابو اسامه او حماد ابن سلمة په دې سند کې د عائشه رضی الله عنها ذکر نه دی کړی، او مخکې چې ابن جریج دا روایت نقل کوي او داغه سره درې راویان عمر ابن علي المقدمي، فضل ابن موسى السيناني، محمد ابن بشر العبدي، نو دغه سلور راویان دا حدیث موصول ذکر کوي. او بیا د حماد ابن سلمه او د ابو اسامه په الفاظو کې دا راغلي اذا دخل والامام يخطب. اهل علم ذکر کړي چې دا د ناسخینو نه خطا راغلي دا، اصل کې دا لفظ داسې دی اذا احدث والامام يخطب، کله چې یو سړی بې اودسه شو حال دا چې خطیب خطبه وای، نو دی د خپل پوزه ونیسي بار دیوزی او دسته پاره. نو دا حدیث دلالت کوي په دې باندې چې کله یو انسان د جمعې پر ورځ باندې بې اودسه شو، نو دی د خپل پوزه ونیسي بار دیوزی د اودس تازه کول د اودس برابرولو د پاره، او په دې باندې دا لازم ندی چې دی د امام نه اجازه غواړي. او د الله رب العالمین په دې قول کې چراغلی و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، کله چې په یو اجتماعي کار کې د مسلمانان او صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم سره، نو تراغ پورې د نبی علیه الصلاه والسلام د مجلس نزینه ترکمی چې اجازت نی غوخته، نو د قران کریم آیات کې خدا دی چې دی به اجازت غواړي، بلا اجازه به د یو اجتماعي مجلس نه نزی. د جمعه دا مجلس هم اجتماعي دی، نو دا د دین مستثنا دی، ځکه امام ابو داود رحمت الله علیه باب تړلو باب استئذان المحدث للامام، چې کله یو سړی به یو دسه شو په جمعه کې، نو دا جمعه یو اجتماعي کار دی، نو په دې کې په د باندې استئذان عن الامام ضروری نه دی چې د امام نه اجازه غواړي، بلکې بلا اجازه دی لاړ شي. او کم آیات مبارکه چې دی نو هغه خاص دی د جنگي امور مبارکه چې کم اجتماع را جمعوي، یاد بل اهم کار بارکی جمعی او عیدین لنده شامل. باب اذا دخل الرجل والامام يخطب، باب د په بیان د دې کې چې کله یو سړی جمعات لرادن نشي او حال دا چې امام او خطیب د جمعې پر ورځ باندې خطبه شروع کړي خطبه وای، نو آیا دې به موز دوه رکعات کوي کنه به کوي؟ دا د اهل علم په مابینس کې د فقها او په منس کې اختلافي مسله ده، خو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې درې احادیث ذکر کوي. په دې درې واړو کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي له حکم کړو د خطبې په دوران کې چې ادریګه دوه رکعات وکا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر ان رجلا جاء يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. جابر ابن عبد الله رضي الله عنه چې وسړی د جمعه فرض باندې جمعات لراغله او نبی صلى الله عليه وسلم خطبه وی، فقال نو وی فرمایل دې سړی لا اصليت يا فلان، اي فلاني مزدکړه د نوم سولیک الغطفاني لکه رستو روایت کرا روان دي. د سولیک غطفانی رضی الله عنه له وچی مز دکړه، قال لا ندوی شنا، قال قم فرقع. رسول الله صلی الله علیه وسلم له وی پاس او درې نو مز وکا. اسناد د دې حدیث سید دا روایت د متفق علی دی. امام خطابی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې دا فقهی مسله ده چې کله د ضرورت څخه خبرې نو خطیب د خطبه په دوران کې دا کول شي، په دې سره د خطبه نه فاسدیږي. او بل په دې حدیث کې دا مسله ده چې څوک جمعات لرادن نشوي کتل چې امام خطبه وای، نو دې بکینی نه تر دې چې دوه رکعات وکي، لکه دې مسلې وضاحت ذکر کو. قال حدثنا محمد بن محبوب واسماعيل بن ابراهيم. المعنى د دوالو د حدیث معنا یو ده، الفاظ کې اختلاف شته. قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وعن ابي صالح عن ابي هريره. امام اعمش دا روایت د ابو سفیان نه نقل کئ. ابو سفیان چې د نوم طلحه ابن نافع الواسطی، اغه د جابر رضی الله عنه نه. دا رنګ امام اعمش دا روایت د خپل استاد ابو صالح نه نقل کئ، ابو صالح د ابو هريره رضی الله عنه نه. قال دا دواړه وی ابو هريره او جابر رضی الله عنهما دواړه وی جاء سليكن الغطفاني غطفانيو، راغله وسلیک غطفانی رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطبو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وی د جمعه پرز، فقال له اصليت شيئا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تي تپوسو کو چه آیا مز دکړه قال لا ندونا قال صل ركعتين ورلو پاس دو رکعت اوکا تجوز فيهما خو په دې کې اختصار وکا د اختصار معنا دا ده چې دا وګدوما پر وکو کې درې پیری خیر د تسبيحات موایا یو زلوایا د سورې فاتحه نه پس صورت خیر د وګد موایا مختصر صورت وایا دغه شان په قومه کې وګدي دعاګانې موایا په مختصر دعا باندې اکتفا وکا په سجده کې اوګدي دعاګانې موای په مختصر باندې اکتفا وکنو تجوز فيه ما معنا دا ده چې په دې کې اختصار وک اوګدوي ما متن د دې حدیث صحیح دی او دا کوم سند چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کونو دا اسناد قوی دی ابو سفیان طلحه ابن نافع الواسطی دا صدوق لا باس به او بل دې په دې اسناد کې متابع هم دی منفرد شوی نه دی بلکې امام اعمش دا روایت دا ابو صالح نم نقل کړي لکه څنګه چې دا ابو سفیان طلحه ابن نافع نه نقل کړي دا حدیث ابن ماجه په خپل سنن کې را نقل کړي دي خو هغه په خپل روایت کې داسې الفاظ ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سولیک لوي اصليت رکعتين قبل ان تجيء آیات دو رکعت کړي مخکې د دینه چې ته جمعات لراتلې نو ده قبل ان تجيء دا لفظ سیوای ذکر کړه ابن ماجه په خپل روایت کې اهل علم ذکر کړي چې ده قبل ان تجيء دا کومه جمله په حدیث کې راغلي دا زیادت شاذ ده ځکه دا حدیث چې ده جابر رضی الله عنه او د نور صحابه کرامو نه نقل لدا زیادت پکې نه دی راغلي چې اصليت قبل ان تجيء صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا تپوس کړي اصليت يا فلان اصليت شيئا دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د جابر رضی الله عنه نه نقل کړي پاغه کې دا زیادت نشته چې قبل ان تجي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد ابي بشر عن طلحه انه سمع جابر بن عبد الله طلحه بن نافع دوي جماعة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نورد لي يحدث جي حديث بيانوله أن سليكا جاء جي سليكي غطفاني راغلو فذكر نحوه ندمخك حديث بشان بيا ذكر کرده كم جدا مخك ذكر شو زاد خدا الفاظ پك سيوائي ذكر کرده ثم أقبل على الناس بيارا متوجه شو ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخلق بانده قال ندي خلق لا صحاب اكرام لويليو إذا جاء أحدكم والإمام يخطب کله چې راشي یو تن پتا سو کې او حال د دې خطیب خطبه وي فل یصلی رکعتین نو دې د دو رکعت او کې يتجوز فيه ما په دې کې اختصار کوي اسناد د دې حدیث صحیح دی امام احمد وغيرها دا حدیث ذکر کړی دی په دې باب کې چې دا درې احادیث ذکر شول امام نووي رحمت الله علیه وی وهذه الاحاديث كلها صریحه في الدلالة يا في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين فدي أحاديث كسريح دلالتنا دا مذهب دا إمام شافعي أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويا أو دا أصحاب الحديث چكلا يو سري جمعات لرادن شو دا جمع پر ازبان دي وخطيب خطبه شورو کري نو دل مستحب دي چه دي دو رکاتو کی تحية المسجد او دل ناس ته مکروه د مخ کې د دو رکعاتونو نه او دا ور له مستحب خبره ده چې د دې د دو رکعاته مختصرو کې د دې اوګدینا نو دی احادیث کې دا مسله چې تحیه المسجد د خطبه په حالت کې مستحب طریقه ده دا د جمهور مذهب د شوافع او حنابل او اصحاب الحديث او یو جماعت د سلف دا وی چې دا دو رکعات مشروع نه دي چې کله خطبه شروع وي سوق جمعات لرادن نشو نو هغه به دو رکعات نه کوي بلکې پاغه باندې خطبه لغوک کې خودل واجب او ضروری دي خدا احادیث الباب په دغه اهل علم باندې حجت ده او یولس تاویلات د دې احادیث ذکر کړي یولس قسمه تاویل په دې احادیث کې کړه چې د دې معنا او مقصد ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د غیور لسواړه تاویلات په فتح الباری کې ذکر کړي او په یو یو باندې رد کړي کوم اهل علم چې د دې قائل نه دي بلکې غوي چې د خطیب خطبه له بغوک کې دی دا په واجب دي او دو رکعت کول ورلا جایز ندی. نو اول اغی د دې قول د الله رب العالمین نه استدلال کوي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. و اذا آیات د خطبه مبارکه ده نو آیات کریم آیات مبارکه کې دا دي چې تاسو د خطبه لغوه کیدی او خاموش شئ. نو ته چې موس کې دا د خاموشوالی او د غوږ کې خودو منافی دي. د دې جواب حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا کړی چې دا حدیث خاص راغلی دی او دغه آیات عام دی. نو په خاص باندې عمل پکار دی، دوه رکعاته وکړه دا غي نه پس ور لغوه کیدا. نو په خاص به عمل راشي او په عام به راشي. او بل دا چې دا خطبه وی قران کریم نه دی، آیات کې خدا راغلی چې کله قران کریم لسته شي نو تاسو ور لغوه کیدی، حالان کې خطبه خو قران کریم نه دی. دویم دلیل دغه اهل علم دا ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړي چې د جمعه پرز به یو سړی خپل مرګري لدانه وي چې چپ شکاغه عباسیات کوي، او که د چپوالي حکم ورلو کو نو د جمعه باطل شو لغوه کاری وکړو. د دې جواب دا دی چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی چې تاسو به چپ کې نه خاموش به تر دې چې چاله بدام نه وایي چې چپ شه، امر بالمعروف بم نکوي. نو عام در رسول الله صلى الله عليه وسلم امر دي او دائم امر دي چې څوک جمعات لرادن نشي دو رکعات دي وکي. نو پاغي باندې عمل په هغه حالت کې چې کله څوک خطبه لناس دي به خاموشي، امر بالمعروف بن کوي. او دی حدیث کې امر او حکم هغه چاله دي چې د خطبه په حالت کې جمعات لرادن نشو نو دی به دو رکعات کوي. دریم تاویل دا ذکر کړه چې دی حدیث کې دا راغلی چې سولی کې غطفانی رضی الله عنه دا غریب صحابی و شلیدلې جامې اچولې وې بدن په کې ښکارېدو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول د رکعتینو دا حکم دی د پاره وکړو چې ناس خلک دی وګوري، د دا کمزورې حالت وګوري، شلیدلې جامې وګوري، نو خلک به په تصدق او خیرات وکړي. خدا تعویل د دې جواب اهل علم دا کړه چې مردود د پدې نسبت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عام حکم کړی دی، صرف دلې نه دی ویلي چې تدا دوه رکعات وکا، بلکې دا روایت تاسو واوریدو اذا جاء احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. بعضی پکې دا احتمال ذکر کړه چې د دې دوه رکعات حکم ورل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړه، نو د تحیه المسجد نو بلکه د سار موز نو کړنو داغي حکم ورلو کو چې د سار د موز رو ګرځو. خدا به دلیل احتمال له پدې باندې سیاق د حدیث دلالت نه کوي. وعلى كل حال دا اختلافي مسله ده د اهل علم په مابین کې. کوم علما چې د دې د سنتیت او د استحباب قائل دي د احادیث الباب نه استدلال کوي، او کوم چې د دې دا عدم مشروعیت قائل دي، نو دا غي د پاره دغه دلایل دي چې احادیثو کې حکم د چپوالي راغله، نو ته چې مزل او درېګ د چپوالي منافی دي. باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعه. باب د په بیان د دې کې چې د جمعې پرز یو سړی د خلکو په سټونو باندې خپې اړي. راغل جمعات لرستو د خلک ته مخ کې ناس دي، خود د مخ کې صف وخت د خلکو د پاسه اوړي او مخ کې صفونو لزان رسي. نو دا کار د مکروه دی. په دې کراهت کې بیا د اهل علم اختلاف د چې دا کراهت تحریمیه دی او که تنزیهیه. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا معاويه بن صالح عن ابي الزاهريه قال كنا مع عبد الله بن بصر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ابو الزاهريه جددنمو حدير ابن كريب ح د ب ورپسي يا اورا حدير ابن كريب ديوي چې مونږ د عبد الله ابن بصر رضي الله عنه سره او جداد النبي صلى الله عليه وسلم صحابي او مرګره د جمعې پرز باندې ورسره. فجاء رجل يتخطى رقاب الناس. نو راغلی یو سړی چې د خلکو د سرونو او سټونو د پاسه خپې اړولې، خلکو د پاسه اوړېدو مخکې روانو. فقال عبد الله ابن بصر نو دی صحابي ویلی جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه. راغلی یو سړی چې د خلکو د پاسه خپې اړولې د جمعې پرز. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. او نبی صلی الله علیه وسلم خطبه وی، فقال له النبی صلی الله علیه وسلم اجلس فقد آذیتا. نبی صلی الله علیه وسلم دې کس لو وکینا یقینا تا تکلیف ورکو خلکو لا. د آذیتا غ مفعول په دې ځکه نه ذکر د تعمیم د پاره، آذیتا الناس یا آذیتا ایایا خلکو لدی تکلیف ورکو یا ما لدی تکلیف رو رسول چې د خلکو د پاسه تا وړي. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات نی، دا امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی، امام احمد په مسند کې، او ابن حبان په خپل صحیح کې. علامه شوکانی وای چې په دې باب کې کوم احادیث راغلي چې د خلکو د پاسه بخپی نه اړه، نو په دې کې دا مسله ده چې تخطی رقاب الناس دا مکروه عمل دی، او د یوم الجمعه دا قید یا احترازی دی یا اتفاقی دی. کدا قید احترازی شي نو دا حکم بیا خاص ته د جمعه درزه پوری. په عام ورځو کې کچرته یو اجتماع او مجلس کې خلق ناس دي، نو کای د پاسه سوک اوړي نو بیا دا کراهت نشته. او بعض اهل علم ویلي چې نه دا قید د یوم الجمعه ور سره اتفاقی راغلی، خرج مخرج الغالب، ځکه عموما او غالبا خلق د جمعه پر ورځ باندې دا عمل کوي. نو دا قید ور سره دی د پاره ذکر کړي، نو بیا مطلقا د خلکو د پاسه د خپي اړول او مخکې صفوف ولا مخکې ځای لزان رسول دا بیا مکروه دي. او بل د دې علت هم دا ده چې په دې کې خلکو له اذیت او تکلیف ده چې د خلکو د پاسه اوړي. امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا تخطی یوم الجمعه مکروه دی، او دا قول د اهل علم نه نقل کړي چې انهم کرهو تخطی الرقاب، دای دا عمل بد ګڼل دی. او بعض تشدد دومره کړی دی چې دی له حرام ویلی دی. حافظ عراقی د کعب الاخبار نه نقل کړي، کعب الاخبار تابعی ثقه مخضرمو، ویل ان ادع الجمعه احب الی من ان اتخطى الرقاب، زه چې جمعه پریدم او جمعه له نه حاضرېږم نو دا خبره مې خوښه ده د دینه چې زه د خلکو د پاسخ پی واړوم. دغه شان د سعید ابن المسیب رحمه الله نم نقل دی، نو دی اهل علم او دی کراهت له کراهت تحریمیه ویلی. حافظ عراقی رحمت الله علیه وی دی تحریم او د کراهت نه اغه صورت مستثنا ده چې مخکې صفونو کې ځای خالی وي او پاره کې فروجات موجود وي، نو بیا دا اجازه شته چې سړی مخکې صف لاړ شي. او امام له مویدا اجازه شته چې امام راغه او د مخکې ځان رسي، نو د پاره خو مخکې تل لازم او ضروری دي. نو کدل لار نی او د چا د پاسې خپواړو لنو د لویدا اجازه شته چې د منبر او محراب لا د تخطی نه بغیر نشي رسیدي، نو بیا د لپدې کې کراهت نشته، د پاره جایز دي. علماء احناف دا کراهت مشروط کړه په دوو شرطونو باندې، چې د خلکو د پاسه د خپې اړول ال مکروه دي، چې یو پدې کې ایذاء الناس وي، خلکو له تکلیف ملاويږي، کچاله په تکلیف نین وي بیا جایز دي. دویم عدم خروج الامام، چې کله امام لا خطبه لنه دروته، که امام خطبه لروته نو بیا د خلکو د پاسه د خپې اړول مکروه دي، او کدی لا خطبه لنیروته نو بیا جایز دي. باب الرجل ينعس والامام يخطب، باب د په بیان د دي کې چې د خطبه په دوران کې بچا باندې برکالی او جوټه راشي، خوب ورزي نو د بس کوي، نو د لپاره مستحب دی چې د دې ځای بدل کی چې دا خوب تی نه وتختی او خطبه له متوجي کینی. قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا نعس احدكم وهو في المسجد، کله چې پرکاله یو جوټه راشي په یو تن ستاسو او هو فی المسجد یو دی په جمعات کې، فلیتحول من مجلسه ذلك، الى غیره، نو دې د غزې بدل کې د غزې نه دی بدل شي بل زبان دي کېنی چې دا خوب تی نو تختی. د دې حدیث د اسناد د رجال ثقات دي، صرف محمد ابن اسحاق پکې صدوق حسن الحديث او مدلس راغله، خو په روایت د مسند احمد کې غم تصریح بالسماع کړي، نو د تدلیس هغه شبهه منتفی ده. بیا د دې حدیث پر رفع او وقف کې اختلاف شوی چې آیا دا مرفوع د نبی صلی الله علیه وسلم لا کنه موقوف ده په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما. نو اکثر اهل علم اکثر ائمه الحديث ترجیدی لور کړی چې دا موقوف ده په عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما. امام ترمذی، امام ابن خزیمه، ابن حبان او حاکم دی له ترجیح ورکړي چې دا حدیث مرفوع ده. د دې حدیث ظاهرا د ترجمه الباب سره مناسبت نشته. ترجمه الباب کې دا دي چې الرجل ينعس والامام يخطب، یو سړی له خوب ورځي او امام خطبه ویده بس کوي. او په حدیث کې دا راغلی دي چې کله یو سړی له خوب ورځي او د جمعات کې دی، نو د غزې او مجلس بدل کی بل زبانی دي کینی. نو د امام د خطبه سره ذکر په دې روایت کې نه راغلی، خو په روایت د ترمذی کې ورسره د یوم الجمعه قید راغلی. اذا نعس احدكم وهو في المسجد يوم الجمعه، نو د يوم الجمعه قید چې ورسره راغې نو بیا د ترجمه الباب سره مناسبت شته، ځکه چې د جمعه پر ورځ باندې خطیب خطبه وي او یو سړی له خوب ورځي نو د متوجی نه دی، د ځای بدل کی چې دا خوب تی نو تختی د متوجی او بیدار دی لکینی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.